الثمانية فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد دعناك رسك سزال برابر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد adlı pek değerli eserini okumaya, sohbetlerimizde şerh etmeye devam ediyoruz. Bu hafta inşallah bu kitabın, bu mübarek kitabın 3. babını alacağız, işleyeceğiz. Ama ondan önce tekrar olması babından geçen haftayı bir tekrarlayalım, iade edelim. Dedik ki geçen hafta Elif Rahimahullah hangi başlığı söylemişti, hangi başlığı almıştık? Başlık neydi, başlığın adı? Tevhidin fazileti babı. Babun فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. تفيدين فضيلتي تفيدين بيري تفيدين الله كفارت olması oluşu babı. Bununla ilgili müellif rahimahullah deliller zikretmişti. İlk zikrettiği delil neydi Fedir? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَلْبِسُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ ve ulaihi zulmün yalbisu imanun bi zulmün azim sehu ahad olmalı ellezine amenu ve lem yalbisu imanuhum bi zulmün ulaihi lehumul emnu ve hum muhtedun. Ondan sonra bu ayette ne diyor Allah Teala? İman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar ehemmiyet içindedir ve hidayet erenler de onlardır. Evet, emniyet içindedirler, emniyet içinde yaşarlar ve hidayet erenler onlardır. İmanlarına zulüm ulaştırmayanlar ne demek? Tepay? Zulümden kast olunan şirk. Şirk, zulümden kast olunan şirk. Bunu biz neye göre şirk diyoruz, neye göre şirk olarak düşünüyoruz? Zulüm Arapçada zulüm yani, Türkçe'ye de zulüm olarak düşünüyoruz. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna neyi? Vasiyetinde ne diyor? Ya bu ney? La tuşrik billah. Allah inne şirkele zulmün azim. Peki sahabeler de bunu direkt zulüm olarak mı anlamışlar? Yoksa şirk olarak mı anlamışlar? Direkt zulüm olarak anlamışlar. Hatta ne oldu? Şakka aleyhim diyor bir rivayette. Onlara bu ne oldu? Çok ağır geldi. Çok zor geldi. Sonra aleyhissalatü vesselam onlara bu anlayışlarının yanlış olduğunu, bu bütün zulümün şirk olduğunu arıyor, açıklıyor. Daha sonradan müellif rahimahullah Ubade ibn-i Samit radıyallahu anh'ın rivayet tutmuş olduğu, ondan rivayet olunmuş olan bir hadisi aktarıyordu. Ne diyordu bu hadiste? Evet Muhammed. Eşhedü en nikahı kim Allah, eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Evet, kim Allah'ın ibadete layık bir ilah olduğuna ve onun ibadette hiçbir ortağı olmadığına şahitlik ederse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederse, başka? Ve enne İsa Abdullahi ve Resulihi. Ve enne İsa Abdullahi ve Resuluhu. İsa'nın Allah'ın bir kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederse. Ve elkaha Meryem'e. Ve kelimetuhu elkaha ila Meryem'e. Meryem'e bıraktığı kelimesi olduğuna iman ederse, evet. Ve ruhun mi? Evet, onun katından bir ruh olduğuna iman ederse, evet. Bunları kast ediyor. Ve cennete hak. Cennetin hak olduğuna iman şahitlik ederse. Ve nara hak. Ateşin hak olduğuna şahitlik ederse ne olur? Kutkulullah'a. Edhalehullahu cenne. Allah onu ne yapar? Cennete koyar. Nasıl? Ala ma kâne minel amel. Yani hangi amel üzerine olsun o kişi, hangi işle iş, yani hangi amel üzerine olsun olsun Allah onu ne yapar? Cennete koyar. Burada neyi gösteriyor bize bu hadis? Tevhidin nasıl olup günahları tekfir ettiğini, yani günahları kefaret olduğunu, günahların nasıl bağışladığını ne yapıyor? Bu hadis gösteriyor. Tabii bunun tafsirini anlattık, açıkladık. Dedik ki bir insan günah işlerse, tövbe ederse, istemiş olduğu tövbeyi Allah Teala ne yapar inşallah? Affeder. Ancak tövbe etmeden ölürse bu kimse Allah Teala'nın dilemesi meşiyeti altındadır. Allah Teala onu dilerse ne yapar? Affeder. Dilerse azap çektirip oradan yine çıkartıp ne yapabilir? Cennete sokar. Sonuçta ne yapmış olur? Onun sahip olduğu şeyi onu ebedi olarak cehennemde bırakmamış olur. Çünkü hadislerde gelen kim la ilahe illallah der ve bununla Allah'ın yüzünü arzulayarak, yüzünü umarak la ilahe illallah derse Allah Teala onu ona ateşi haram kılmıştır diye bir hadis var. Yani haram insana ateş nasıl haram kılınır? İnsan ateşten nasıl uzak tutulur? İki türlü demiştik. Bir, mutlak anlamda. Mutlak anlamda kişi cehennemden uzak olur. Cehennem ona haram, ateş ona haram kılınır. Yani ne demek mutlak anlamda? Yani cehennemi görmeden, cehenneme girmeden direkt ne? Cennete. Bir de ne vardır? Mutlak olarak değil de cehenneme girip orada azap çekip oradan çıktıktan sonra cennete girip cennetten sonra da artık kendisine ateşin haram kılındığı insanlar vardır. İki türlü. Şimdi sen ne olabilir? Cennet ateş kendisine haram olabilir. Tabii ne şartla? Şirk koşmamak, tevhidi yerine getirme şartıyla, la ilahe illallah hakkıyla söyleme şartıyla. Sonra da Musa aleyhisselamın Allah-u Teala'ya münacatı, Allah-u Teala'ya kendisine bir kelime öğretmesini istemesini ifade eden hadisi anlattık. Bu hadis neydi? Evet, Muhammed bir başka bir olsun. İtirafı derste olanlardan. Şimdi bir itirafı bir vardık diye doldu. Evet. Musa Aleyhisselam'ın hadisi. Musa Aleyhisselam ne diyor Allah Teala'ya? Ya Rab diyor. Ey Rabbim bana bir kelime öğret. Seni ne yapayım bu kelimeyle? Zikredeyim ve sana vaadi. Neydi o kelime? La ilahe illallah. Ne diyor Musa Aleyhisselam? Aman herkes söylüyor bu kelimeyi bana. Daha faziletli bir kelime. Bu kelimeyi herkes söylüyor. Başka bir şey diyor. Daha faziletli değil. Yani bana özel. Bana has bir şey söylüyor. Allah Teala ne diyor ona Mustafa? La ilahe illallah. Öyle bir kelime ki evet. Yani faziletli bir kelime yani. Yedi kat sema. Allah hariç içindekiler. Ve yeryüzünün bir kefede olsa la ilahe illallah ne yapar? La ilahe illallah ağırlasın. Yani la ilahe illallah öyle faziletli bir kelime ki yedi kat sema ve bunların içindeki Allah dışındaki bütün sakinler melekler yedi kat gök bir yerde olsa terazinin bir kefesinde olsa la ilahe illallah terazinin bir kefesinde olsa ne yapar? La ilahe illallah hor gelin diyor. Yani bundan da neyi görüyoruz? La ilahe illallah'ın faziletini görüyoruz. Bunun için arkadaşlar müellif rahimahullah daha hususi, daha dar bir çerçevede tevhidin yine size faziletini anlatacak. Tevhidin faziletinden bahsedecek. Diyor ki müellif rahimahullah babun men hakkakat tevhide dekhalel cennete bi gayri hicab. Tevhidi gerçekleştiren, tahkik eden, tevhidi anlayan, idrak eden, öğrenen ve gerçekleştiren ne yapar? Cennete bir gayri hesap, hesapsız, yani hesaba çekilmeden, yani azap görmeden ne yapar? Cennete girer. Bir önceki bapta müellif rahimahullah bize genel manada tevhidin neyini anlattı? Faziletini anlattı. Bu bapta, yani o bapta, geçen bapta tevhidin faziletine değinirken tevhid sahibi olan, tevhidi öğrenmiş, muvahhid olan insanın günahkar olan bir insan da olabileceğini, günahlarına rağmen tevhidin onun o günahlarını kefaret olacağını ne yaptı bize? Anlattı. Burada ise müellif rahimahullah daha hususi manada tevhidi tam anlamıyla tahkik eden, yani tevhidin yerine getirilmesi gereken şartların öte bazı şartlar var ki bunlar usul itibariyle tevhidle alakalı olmasa da tevhidle bağlantılı olan, tevhidle ilgili olan noktalar olması itibariyle bunları yerine getiren insanın cennete hiç hesaba çekilmeden ve azap görmeden gireceğini söylüyor. Yani bazı hususlar var ki, bazı meseleler var ki, insan bunlar caiz olmasına rağmen, bunlarda bir beis olmamasına rağmen, insan şayet bunlardan el etek çekerse, bunlardan uzaklaşırsa, sevgili ne yapmış olur tam anlamıyla? Gerçekleştirmiş olur, tahkik etmiş olur. Ve bu vesileyle de bundan dolayı da ne yapmış olur? Cennete hesapsız bir şekilde, azapsız bir şekilde girmiş olur. Yani bu bakta bahsettiğimiz şey, asıl olarak bahsettiğimiz şey şu değil. Evet, bu da giriyor bunun içine. Yani tevhidin aslı olan bir ne var? Büyük şirk var. Büyük şirkten uzak durmak var. Küçük şirkten uzak durmak var. Değil mi? Kiratlardan uzak durmak var. Masiyetlerden, kiratlardan uzak durmak var. Bunlar tevhidi gerçekleştirmek isteyen insanın yerine getirmesi vacip olan şeyler, hususlar. Tevhidi tahkik eden, gerçekleştiren bir insan ne yapar önce? Büyük şirkten, küçük şirkten, silahlardan ve silahlardan ne yapmalı? Etek çekmeli, uzak durmalı. Bunu yapmasıyla, bunu yerine getirmesiyle tevhidi tam anlamıyla tahkik etmiş, gerçekleştirmiş olur mu? Hayır. Bir nokta daha var, bir husus daha var. O da diyor ki, kişinin yapması müstahak olan bazı hususlar var. Yapması biraz önce söylemiş olduğumuz gibi vacip olmayan, vacip kısmından sayılmayan, müstahap olan hususlar var. Kişi eğer bunları da yerine getirirse, bunları da gerçekleştirirse, müellifin dediği gibi ne yapar bu kişi? Hesapsız bir şekilde, azapsız bir şekilde cennete girer. Şimdi söyleyeceğiz. Zaten bu hafta gelecek ilgili hadis. O hadisten de anlayacağız. Nedir bu kastedilen? Müstahap olan, terk edilmesi müstahap olan şeyler. Tevhidin tahkiki demek, tevhidi gerçekleştirmek demek, kelime-i tevhidi yani la ilahe illallah'ı ve Muhammedun Resulullah'ı tahkik etmek demek. Bunların gereğini yerine getirmek, gereğince amel etmek demek. Yani la ilahe illallah'ın manası neydi? Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yok. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yok. Bunun gereği ne? Yani bir insan bunu söylediğinde ve amel ettiğinde neyle amel etmesi lazım ki bunu gerçekleştirmiş olsun? Ondan önce la ilahe illallah diyen bir insan ne yaparsa tevhidi gerçekleştirmiş olur? Öncelikle ne yapması lazım? Diğer ilahları reddetmek lazım. Yani şirki inkar etmesi lazım. Yani la ilahe illallah demek Allah'la birlikte ibadet olunan, kendine ibadet yöneltilen diğer ilahları ne yapmak demek? Reddetmek, nefretmek, inkar etmek demek. Yani bir insan, kelime-i tevhidin gereği olan ilk husus nedir? Neyi nefredecek? Diğer ilahları nefredecek. Yani şirki nefredecek. Şirki Allah-u Teala'dan ne yapacak? Uzak tutacak. Allah-u Teala'dan nefredecek. Aynı şekilde büyük şirk ve küçük şirk. Bu da nedir? Bu şekildedir. İnsan la ilahe illallah'ın gereği olan tevhidin gereği olan şirkten uzaklaşırsa hem büyüğünden hem küçüğünden hem gizlisinden hem açığından ondan sonra üzerine gerçekleştirmesi gereken başka bir husus gelir. Başka bir vacip daha vardır. O da nedir? Muhammedun Resulullah. Evet, Muhammedun Resulullah. Bu neyi gerektirir? Kişi bunu söylediği zaman neleri yapmaması lazım? Şimdi anladık. La ilahe illallah dediği zaman bir insanın yapmaması gereken bir şey ne? Şirkten uzak durmak. Tüm işlerinde. Kalbin amelleriyle yapılan şirkten, dille yapılan şirkten, bedensel olarak ağzalarla yapılan şirkten, her şeyden ne yapması lazım şimdi? Uzak durması lazım ki la ilahe illallah bu kişi ne yapmış olsun? Gerçekleştirmiş olsun. Şimdi geliyoruz Muhammedun Resulullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammed İbni Abdullah'ın Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmek, ona şahitlik etmek, şehadet getirmek neyi gerektirir? İnsanın ne yapması lazım ki bu kelimeyi gerçekleştirmiş olsun? Evet, dört şey lazım. Neydi bunlar? Hem de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiklerini ne yapmak? Haberlerini saklayacak. Bugün birisi arıyor beni. Diyor ki hocam yanımda bir adam var. Bu yanımdaki adam diyor ki ölen adamın adına hac yapılmaz. ölen kişinin arkasından başkası hac yapamaz. Ondan sonra ben dedim ki yani mesele bu mu? Yoksa bu meseleden önce şu var mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri dinde hüccettir, dinde delildir. Onun ondan aktarılan şeyler, haberler tasdik olunması lazım, doğrulanması lazım. Kur'an'la birlikte amel edilmesi lazım. Bunu bu adam kabul ediyor mu, etmiyor mu? Önce onu soralım ki sonra bu meseleyi ne yapalım? Diyelim. Baktık ki adam dediğimiz gibi zaten ne yapmıyor? Yani diyor ki Kur'an'da Allah buyuruyor ki insanın sadece kendi yaptıklarını kendi yaptıkları kendisine mahsup edilir. Kendi yaptıklarının karşılığını görür insan. Ayetini genel olarak alıyor. Ne yapıyor? Şey yaparak, israfa düşerek israfa gireriz. Kişinin arkasından yapılabilecek nas ile sabit amelleri inkar ediyor. Bu kişi sevgili sevgilim ikinci şıkkı olan Muhammedun Resulullah gerçekleştirmiş olabilir mi? Olamaz. Bunun ilk adımı nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize haber verilen, rivayet olunan haberleri ne yapmak? Tasdikleyeceksin, tasdik edeceksin. İki, taatuhu fîmâ emar. Emrettiklerine itaat edeceksin. Ona bir şey emretmiş. Bana bir rivayetle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri gelmiş. Sonra ne yapacaksın? İtaat edeceksin. Üçüncü olarak, İstinabu ma neha anhu ve zecer. Yasakladığı, men ettiği, nehyettiği şeylerden de içtinab edeceksin. Yani kaçacaksın, uzaklaşacaksın. Dördüncüsü, Allah yu'badallahu illa bima sema. Allah Teala'ya onun gösterdiği yoldan ne yapacaksın? İbadet edeceksin. Bu dört hususa insan kabul eder. Dört hususu yerine getirirse ne yapmış olur? Tevhidin, kelime-i şehadetin ikinci kısmı olan Muhammedun Resulullah'ı tahkik etmiş, gerçekleştirmiş olur. Dikkat ederseniz Muhammedun Resulullah ifadesi kişinin nelerden uzak kalmasını bize gösteriyor? Dedik ki la ilahe illallah kişinin şirkten ve şirkin tüm çeşitlerinden ne yapması gerektiğini gösteriyor bize, anlatıyor. Evet, evet. Muhammedun Resulullah neyi gösteriyor? Yani kişi bunu söylediği zaman ne yapmalı ki bu sözü gerçek manasıyla gerçekleştirmiş olsun? Bir daha oradan ne yapacak? Uzak duracak. İki, günahlardan. Çünkü sen ne yapmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şeylerden? Sakındırmış. O zaman günahlardan, masiyetlerden ne yapacaksın? Uzaklaşacaksın. İşte alimler diyorlar ki tevhidin gerçekleştirilmesi gereken, kişinin gerçekleştirilmesi vacip olan, üzerine fark olan kısmı bunlardır. Yani şirkten ve şirkin tüm çeşitlerinden ne yapması? Kaçıp uzak durması. Aynı şekilde günahlardan ve bidatlerin tüm çeşitlerinden kişinin ne yapması? Uzak durması, kaçması. Bu olma, yani bu tevhidin nedir? Vacip olan. Gerçek kişinin gerçekleştirmesi üzerine vacip olan husustur. Bir de kişinin gerçekleştirmesi gereken mustahap şeyler var. Alimler diyor ki bu nedir? Şudur diyor. Kalbin yalnızca ne yapması? Allah'a yönelmesi. Sebeplere hiçbir şeyi ne yapmaması? Bağlamaması, iltifat etmemesi. İleride gelecek. İşte sahabeden rivayetler var. Abdullah ibn Abbas'ın köpek olmasaydı evimize hırsız gelecekti gibi ifadeler mesela. Şirk değil bunu söylemek. O kişinin bunları terk etmesi ne? Müstahap. Yani sebeplere dahi insan bakarken, iltifat ederken ne yapmalı? Onlara uzak olarak. Yani kalbi, yani bu ilaç bana iyi geldi demeye dahi insanın ne yapması lazım? Çekinmesi lazım. Evet, bu ilaç sana iyi gelir. Doğrudur. Ama yani çekinmen gereken müstahap bir şey. Yani niye? Çünkü kalbini, yani bunu söyleyen kişi özellikle kalbinde o ilaca doğru böyle bir iltifat, bir yöneliş, bir teveccüh, bir hareket oluyorsa bu ne yapmış olur bu kişi? Tevhidin ikinci kısmı olan, yapması müstahap olan şeyi gerçekleştirmiş olmaz. Şimdi gelecek hadiste Aleyhisselatü Vesselam cennete hesapsız bir şekilde azap görmeden gelecek 70 bin insandan bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam. 70 bin tane insandan bahsediyor. Bunların özelliklerini sayarken diyor ki onlar ne talep etmezler? Rukiye talep etmezler. Ne demek rukiye talep etmek? Gelecek. Yani gel beni oku demezler. Çünkü neden? Bunu söylemek. İnsanın başı ağrıdığı zaman, bir yeri ağrıdığı zaman kardeşine gel beni oku demesi. açılması gereken veyahut da gerçekleştirmesi gereken vacip kısımdan mı? Değil. İnsanın kardeşine gel bana bir Fatiha'yı oku da şu baş ağrımı hafifletsin diyerek bu talepte bulunması vacip, gerçekleştirmesi vacip olan kısımdan değil. Hangi kısımdan? Müstahap olan kısımdan. Kişi ne zaman bunu gerçekleştirirse, yani müstahap olan kısmı da gerçekleştirirse, kalbini tümüyle Allah'a doğru çevirir ve yönlendirirse, işte müellifin de dediği gibi başlıkta ne yapacak bu kimse? Dehalel cennete bi gayri hisab. Yani tevhidi tahkik etmek demek, tevhidi gerçekleştirmek demek budur. Bu yüzden müellif rahimahullah, bu kapıyı niye kapattınız? Açın orayı. Bu yüzden müellif rahimahullah bu babın altında hemen bu bab başlığının altında tevhidi gerçekleştiren insanlara imam olan insanlara örnek olan Ebul Enbiya peygamberlerin babası İbrahim Aleyhisselam'ı zikrederek ayeti buraya ne yapmış? Getirmiş. Allah-u Teala ne buyuruyor? İnne İbrahim'e kâne ümmeten. İbrahim Aleyhisselam neydi? Kâne ümmeten. Bu kelimesi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de farklı manalarda ne yapılmakta? Zikredilmekte. Mesela ümmet denilip de din ifade edilmekte bazı ayetlerde. İnna vecedna âbâ'ana alâ ümmetin. Bizler babalarımızı ne yaptık? Bir din üzerine gördük, bulduk. Ama din ifadesi ne olarak açıklanıyor ayette? Ümmet olarak açıklanıyor. Yine ümmet kelimesi ne manasını oluyor? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. Bizler her bir ümmete ne yaptık? Rasul gönderdik. Ümmet yani ne demek? Bizim Türkçe'de olduğu gibi toplum. İlk manası neydi ümmetin? Din. İkinci manası? Toplum. Üçüncü manası da buradaki şey? Önder. İmam. Diyor ki inne İbrahim'e kâne ummeten. İbrahim neydi? Tek başına bir ümmet. İşte öyle söyleyenler, tefsir edenler var. Şimdi bizim söylediğimiz manu hatırlarına tefsir edeceğiz bunu. İmamdı. Örnek. İbrahim örnek. Neyle örnekti? Neyle örnekti? Allah Teala'nın buyurduğu gibi قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي İbrahim. Sizler için İbrahim'de güzel bir örnek var. فَقَوْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Sizler için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Niye? اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ Onlar kavimlerine ne dediler? اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ Hani onlar kavimlerine biz sizlerden ve sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyiz dediler. Dediler ya, İşte bu konuda İbrahim ve İbrahim'le beraber olanlarda sizin için güzel bir ne var? Örnek var. İşte Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'de bize İbrahim'i anlatırken tevhidi tahsis etmiş. Yani tevhidi gerçekleştirmiş insan olarak. Senden açıkladığımız üzere size örnek veriyor. Diyor ki kâne ummeten. Neydi? İmam. Tevhidde imam. Allah-u Teala biliyorsunuz onu. Tevhidde imam olmasına rağmen. Yani örnek olmasına rağmen. Kudve olmasına rağmen. Birçok şeyle yine ne yaptı? İmtihan etti. Yani düşünebiliyor musunuz? Tevhidi gerçekleştirmiş bu adam. Tahkik etmiş. Daha sonradan gelen peygamberlere ve onların ümmetlerine örnek olarak Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Ama ona rağmen Allah-u Teala onu neyle imtihan ediyor? Ateşe atılmakla. Ateşe atılmakla imtihan ediyor Allah-u Teala. Yine oğlunu kesmeyi emretmekle, kurban etmeyi emretmekle Allah-u Teala onu ne yapıyor? İmtihan ediyor. Bütün bunlara rağmen tevhidin vacip olan kısmı da olsun, müstahap olan kısmı da olsun, hepsinde hepsini gerçekleştirmiş olarak daha sonra Allah-u Teala bize bu imamı, bu peygamberi imam olarak anlatıyor. Ve sonra diyor ki Allah-u Teala kâne ummeten hâliten lillâh. Allah'a karşı neydi? Kânit. Ne demek kânit? Çok da ibadet eden. Devamla ibadet eden demek. Devamla ibadet eden. Kâniten lillâhi hanifen. Neydi? Hanif. Hanif. Diyor ki alimler bir insan zaten Allah'a talipse, yani devamlı Allah'a Teala'ya ibadet ediyorsa, aynı zamanda onun gereği olarak ne olur o? Allah'ın izniyle halif olur. Yani ne demek halif? Meyleden, sütten süt sever. Bir insan devamlı Allah'a ibadet ediyorsa, Allah'ın izniyle şirk ne yapmaz? Ulaşmaz. Hani insan halifti. Meyilliydi. Yani nerede şirkten meyletmişti? Tevhide meyletmişti. Yüzünü tevhide çevirmiş, sırtını sirke vermişti. وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ ve müşriklerden de olmadı ve müşriklerden de değildi. Yani hem müşriklerden değildi, onlardan da ne yapmadı? Olmadı. Sonra Allah-u Teala müellif rahimahullah, Allah-u Teala'nın şu buyruğunu bize aktarıyor. Mü'minun suresinde Allah-u Teala müminleri anlatırken, onların vasıflarını söylerken diyor ki اَلَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Onlardır, o müminlerdir ki yapmazlar, Rablerine hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Tabi bu ayetin devamında şöyle diyor Allah-u Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Onlar Rablerine karşı duydukları haşyetten dolayı, haşyet sebebiyle Rablerine karşı saygıyla korkarlar. Rablerinden saygıyla korkarlar. Yani bir haşyet var ve saygıyla korkmak var. İbn-i Kayyum rahimahullah diyor ki müminlerin vasıflarından bir tanesi de budur. Hem ihsanda bulunur. Ne demek ihsanda? Âli amellerde bulunur. Hem iyiliklerde yarışır. Amelleri çoktur. Ama aynı zamanda ne duyar? İşfak duyar. Korku duyar. Kabul olacak mı? Olmayacak mı? İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam Kabe'yi yapıyorlar. Kabe'yi bina ediyorlar. Ne mi sanat? Kabe'yi inşa ediyorlar. Ve ne diyorlar? Rabbena tekabbel. Bizden bunu ne yap? Kabul et. İbn-i Kayyım da öyle diyor. Yani, müminlerin vasıflarından bir tanesi de bulur. Yani gece namaz kılar. Sabah oruç tutar. Elinden Kur'an düşürmez ama hala bakarsın ki adam korku içindedir. Azapla ilgili bir ayet okuduğu zaman kalbi ürperir, kalbi titrer. Bir emri terk ettiği zaman yani terk edilerek duruma dahi düşmemek ister. Diyor ki münafıkların alameti de şudur. İtaat sahibidir. Yani kötü işler sahibidir. Kötü işler yaparlar. Musidir. Günah işler. Allah'ın haram kıldığı şeyleri çiğner. Ama buna rağmen diyor ki onlar kendilerini hep güvende hissederler, eminde hissederler. Yani böyle bir şey olmaz ya. Allah'ın hani herkese aslı geniş, mağfireti geniş. İşte Allah bana da onlardan bahsediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Onlar içlerindeki haşyetten dolayı Rablerinden saygıyla korkarlar. Bir haşyet var, bir korku var. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Onlar Rablerine ne yapmazlar? Hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Sonra arkadaşlar babın, yani şu anda bulunmuş olduğumuz başlığın ilk hadisine geliyoruz. Ki müellif rahimahullah burada. Dikkat ederseniz başlıkları daha önce söylemiştik. Yani kitabın diziminde, dizilişinde, tasnifinde, tertibinde yani öyle çala kalem, gözü kapalı, rastgele yapılmış bir tertip yok. Başlıklar hep diğer bir yerine konulmuş. Başlıkların içine konulan ayetler ve hadislerin her birinin bir neyi var? Münasebeti, ilişkisi, ilgisi var. O babla, o ayetle ve hadisle. Denilemesinin birbiriyle bağlantısı var. Burada da müellif rahimahullah bize tevhidi tahkik etmeyi ifade eden, tevhidi gerçek manasıyla hem müstahap kısmıyla hem de vacip kısmıyla tahkik etmenin manasını açıklayan delilleri getirip aynı şekilde hadislere koyması onun bu kalem, yani tehlif de kitap yazmada ne kadar hünerli olduğunu, ne kadar tecrübeli olduğunu bize gösteriyor. Buradaki hadis şöyle. Hüseyin İbni Abdurrahman Es-Sülemi. Bu zat tabiinden diyor ki kuntu inde Sa'id İbni Cübeyr. Sa'id İbni Cübeyr'in yanındaydım. Sa'id İbni Cübeyr'e biliyorsunuz tabiinden Haccac'ın katlettiği büyük alimlerden, fakihlerden birisi. Kendisinin Kufeli olduğu söyleniyor. 50 yaşında da vefat ettiği söyleniyor. Diyor ki bu Hüseyin İbni Abdurrahman. Ben de Said İbni Cübeyr'in yanındaydım. Said İbni Cübeyr dedi ki, اَيُّكُمْ رَعَ الْكَوْكَبَ الَّذ۪ي الْقَبَّ الْبَارِحَ Hanginiz dün gece kayan yıldızı gördü? Said İbni Cübeyr soruyor. Diyor ki Hüseyin İbni Abdurrahman diyor ki, فَقُلْتُ اَنَا فَقُلْتُ dedim ki ben. Ben gördüm. Dün gece kayan yıldızı ben gördüm. ثُمَّ قُلْتُ diyor ki Hüseyin İbni Abdurrahman ben gördüm ama اَنَا اِنِّي لَمْ اَقُمْ فِي الصَّلَاةِ namazda da değildim. Yani gece vakti yıldız kaymış. Eskiden böyle çatı yok. Evlerin çoğunda. Burada yapraklıkları. İnsanlar hava karanlık. Yani bir yıldız kaysa genelde fark edilebiliyor. Bir. İkincisi bu diyor ki bu tabiri yani ben yıldızı gördüm ama yani yanlış anlamayın. Riyaya da kaçmasın. Bu yıldızı gördüğüm vakitte ben namazda değildim yani. Gece namazında, teheccüde değildim. Bakın burada bize neyi anlatıyor? Yani gösterişten uzak olmayı ve Allah'la ilgisi olarak, Allah'la ilişkisi olarak tevhidi ne yapmayı? Tevhidi gerçekleştirmez dedik ya. Tevhid nasıl gerçekleştirilir? Kişinin üzerine tevhidi gerçekleştirmenin küçükçükten de uzak durması, büyükçükten uzak durması gibi küçükçükten de uzak durması gereklidir kişinin tevhidi gerçekleştirmesi için. Yani bu tabiri diyor ki ben namazda da değildim. Şimdi bizden birisi olsa veya bu çağdaşan birisi olsa yani ne yapacak? Sabah namazın cemaatle mi kıldı? Yani sabah namazın cemaatle kıldım diyemedi de işte onu oraya getirmek için veya işte o gün oruçlu mu? Veya ne bileyim yani birisine para yardım mı etti? Kendisi sağ elinin verdiğini sol elinin bilmemesi lazımken ne yapmakta? Yani bütün cümle alem etrafı, efradı herkes ne yapmakta bilmekte. Bu insan ne yapmış oluyor arkadaşlar? Tevhidi tam anlamıyla müstahap kısmını, vacip kısmını gerçekleştirmiş olmuyor. Çünkü kişi büyük şirkten sakındığı kadar küçük şirkten de ne yapması lazım? Sakınması lazım. وَلَاكِنْ نِي لُدِغْتُ sebebini açıklıyor. O vakitte kayan yıldızı niye gördüm? Çünkü beni bir haşere soktu. Size geldi. Bir haşere, bir hayvan soktu. Açıklamıyor. Akrep mi? Yılan mı? Herhangi başka bir hayvan mı? Açıklamıyor. Diyor ki وَلَاكِنْ لُدِغْتُ ben ne yaptım? Yani sokuldum. Çünkü bir hayvan ısırdı. قال Said İbn-i Zübeyir diyor ki arkadaşına فَمَا صَنَعْتَ ne yaptın? Seni hayvan ısırdı. Sen ne yaptın? Diyor ki قُلْتُ اِسْتَرْقَيْتُ Müslüm'ün rivayetinde اِسْتَرْقَيْتُ geçiyor ki doğru olan budur. Bazı rivayetlerde اِسْتَرْقَيْتُ geçiyor. Yani اِسْتَرْقَيْتُ rukiye talebinde bulundum. Yani yanımda olan birisinden ne yapmasını istedim? Okumasını istedim. Rukiye talep ettim diyor. Kal Said İbn-i Zübeyir diyor ki Hüseyin İbn-i Abdurrahman'a اَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَٰلِكَ seni bu işe yapmaya teşvik eden yani rukiye talebinde bulunmaya başkasından kendini okunma isteğine yönelten şey ne? Yani delilinle kibar bir dille, güzel bir dille ona ne soruyor? Seni soruyor. Bakın bu hangi çağda yaşanan bir olay? İlk çağlarda yaşanan. Sahabeden sonraki dönemde, yani sahabeleri görmüş bu insanlar. Tabi'in döneminde, peygamberi görmemiş, sahabeleri görmüş. İki arkadaş, fakih, alim konuşuyorlar. Demiyor ya bu da fakih, bu da alim, ben de alim. O da yanlış yapmak bildiği vardır. Sahabeyi görmüş, kocaman adam. Ona delilini mi soralım şimdi? Demiyor. Diyor ki, seni buna teşvik eden, taşıyan nedir? Niye böyle bir şey yaptın? قلت diyor ki Hüseyin bin Abdurrahman hadisun haddesenahu Şa'bi delilim beni buna yönelten beni bunu tercih eden beni buraya iten Şa'bi'nin bize rivayet etmiş olduğu bir hadis قال وما حدثكم Said İbn-i Zübeyir diyor ki ne anlattı size Şa'bi yani hangi rivayeti aktardı قلت haddesena an Buraydete İbnül Hüseyin Hureyde'den bize rivayet etti ki ennehu kal o şöyle demiştir La rukyete illa min aynin el huma. Göz değmesinden ve zehirli hayvanın sokmasından dolayı yapılacak rukyeden daha faydalı bir şey, başka bir şey yok. Öyle alimler bunu açıklarken bu hadis. Yani bu hadiste bu iki hususun dışında, yani göz değmesinin ve zehirli haserenin dışında, bunların ısırması dışında ve göz değmesinin dışında rukiye yapılmayacağına dair bir delil yok. Biz diğer rivayetlerden de biliyoruz. Aleyhisselatü Vesselam mesela Müslim'de bir şey, bir ağrı hissettiğinde, başı ağrıdığında yahut da bir bedeninde bir acı hissettiğinde onu kim rukiye yaparmış? Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam rivayette geldiği üzere Aleyhisselatü Vesselam'ı, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Rukiye yapıyor. Sonra birçok rivayetler var Aleyhisselatü Vesselam'dan. Sizden birisi kim kardeşine fayda vermek isterse, onun için hayırlı bir fayda vermek isterse, gitsin ona faydası dokunsun diyor. Yani ne yapsın? Rukiye yap. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor gitti. U'rudu aleyya ruka. Bana rukiyelerini ne yapın? Gösterin, arz edin. Diyor ki, la be'se bir ruka ma lem yekun şirken. Şirk olmayan, içinde şirk bulunmayan rukiyelerde ne yoktur diye bir deyiz yok. Yani burada hadisten ne var buradaki rivayette? Yani göz değmesinden ve haşereli, zehirli haşerelerin ısırmasında yapılacak rukiyeden daha faydalı bir şey yok. Diyor ki yani Hüseyin İbni Abdurrahman, benim delilim bu. Benden değil de bir hayvan soktu, bir haşere soktu. Ben de ne yaptım? Rukiye talebinde bulundum. Said İbni Cübeyr diyor ki hemen, قَدْ اَحْسَنَ مَنْ اِنْتَهَا اِلَّا مَا سَمِعْ. Evet, duyduğu şeyiyle amel eden ne yapmıştır? Güzel bir iş yapmıştır. Yani duyduğu delille, delil gereğince hareket eden, amel eden ne yapmıştır? Güzel bir şey yapmıştır. Bunda diye bir sıkıntı yok. Ancak lakin حَدَّثَنَا اِبْنُ عَبَّاسِ Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak ki İbn-i Abbas, Said İbn-i Cübeyr, İbn-i Abbas'ın öğrencilerinden. Said İbn-i Cübeyr, İbn-i Abbas'ın öğrencilerinden. Diyor ki bize İbn-i Abbas anlattı ki, bize İbn-i Abbas nakletti ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Sonra aleyyel umem, bana ümmetler gösterildi diyor aleyhisselatü vesselam. Bana geçmiş ümmetlerin hepsi gösterildi. Alimler istiraf ediyor. Aleyhisselatü Vesselam'a bu ümmetlerin gösterilişi İsra olayında mı oldu? Yoksa İsra'nın dışında başka bir zamanda mı oldu? Konusunda alimler ne yapmışlar? İtiraf etmişler. Bir kısım alim diyor ki Aleyhisselatü Vesselam İsra'ya çıktığında ne yaptı? Bu ümmetleri gördü. İtiraf ediyor Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَرَعَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّحَدُ. Bir peygamber gördüm. Bana böyle bir peygamber gösterildi. Yanında 3-5 tane adam vardı. 3-5 tane ona ne olmuş? Tabi olmuş insanlar vardı. Yani davetini yapmış. Her ümmete, her millete biliyorsun bir Resul gönderilmiş. O da davetini yapmış. Hidayeti göstermiş. Ama hidayeti muvaffak kılacak. O kişiyi hidayete erdirecek kimdir? Allah'tır. Ona iman eden kaç kişi olmuş? 3 tane, 5 tane, 7, 8 tane kişi. Yani yüzlerce değildi. Bir peygamber gördüm, yanımda 3-5 kişi vardı. Bir vennebiyye ve ma'hur racul ve raculan. Bir peygamber gördüm, yanımda bir adam yahut da 2 adam vardı. Yani bu kadar da az. Vennebiyye ve leyse ma'hu ahad. Ve bir peygamber gördüm ki, bana gösterildi ki, yanımda hiç kimse yok. Tek başına, yani davetine ne yapılmamış? İcabet edilmemiş. Ya bu çok önemli. Bizim davetimizin, tevhide çağrımızın karşılığı çok olmak değil. Toplanıp bir arada bulunup binlerce, yüz binlerce insan olmak değil. Bu Allah'ın elinde olan bir şey. Yani bizim elimizde olan bir şey değil. Bütün insanları hidayete erdirmek, hidayete sokmak, onları muvahhid yapmak, tevhidik anlayan insanlar hani elinde değil. Gördüğünüz gibi peygamberlerin elinde dahi değil. Yani peygamber Allah tarafından vahiy gelmiş, Allah tarafından konuşuyor ama buna rağmen Kimse iman etmemiş. Ne biliyor musunuz? Peygamber var, bir kişi iman etmiş. Peygamber var, iki kişi ne yapmış? İman etmiş. İşte demin ki ayette de geldi ya. İnne İbrahim'e kâne ummeten. Neydi? İmamdı, önderdi, tek başınaydı. Muhammed İbni Abdülvahhab'ın bu ayeti tefsirinde, diğer bir kitabında diyor ki bu ayette Allah Teala onu imam olarak zikretmiş. Taş diyor, bu yola talik olan, bu yolu tutan, bu yolu tutan, bu yolu üzerinde yürüyen insan ne yapmasın diye vahşete, yalnızlığa kapılıp ürkmesin diyor. İbrahim, peygamber. Peygamberlerin babası, atası ve bu yalnız. İşte aynı şekilde de burada Peygamber Aleyhisselam öyle ümmetler görüyor ki, öyle peygamberler görüyor ki yanında ona iman eden adam yok. Sonra diyor ki اِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ. Birden bana karanlık, karartı bir topluluk, altta bir kaç şahıs gösterildi. Yani öyle bir topluluk var, uzakta bir şeyler var, karanlık var, karartı var, topluluk olduğunun farkında değil. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam فَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ اُمَّتِي. Zannettim ki bunlar benim ümmetim. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın şundan bir haberi var. Yani haber var diyor alimler. Ümmeti ne olacak? Çok olacak. Ümmeti çok olacak. Zannediyor ki o gösterilen topluluk da kendi ümmeti. فَقِيلَ لِي diyor ki bana dendi ki هَذَا مُوسَى وَقَوْبُهُ. Bu gördüğün uzaktaki topluluk kimdir? Musa ve onun kavmi, yani İsrailoğulları. Yani demek ki bu hadisten anlaşılıyor ki Musa Aleyhisselam'a iman eden topluluk da çok kalabalık olacak. فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. Bir daha baktım. Bir de gördüm ki diyor yine kalabalık, azim, büyük bir topluluk var. فَقِيلَ لِي bana dendi ki هَذِهِ اُمَّتُكُ. İşte bu senin ümmetin. Allah-u Teala her şeye kadir. Aleyhisselatü Vesselam'a ümmetini o şekilde bir göstermeye nedir? Kadir. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا. İşte bu gördüğün kalabalıkta 70 bin tane adam var. 70 bin tane mümin var. 70 bin tane kişi var. Onlar ki يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Bunlar cennete hesapsız ve azapsız. Azap kameran gözüyor. Sadece kaç tane? 70 bin tane. Bakın size müjdeleyim. İmam Ahmed bin Hanbel'in de Beyhaki'nin rivayet etmiş olduğu bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَسَّزَتْتُ رَبِّي. Rabbimden ne yaptın? Arttırmasını istedim. فَزَادَن۪ي. Rabbim de ne yaptı? Benim bu arttırma istediğime kabul buyurdu, arttırdı. مَا كُلِّ أَلْكِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا. Her bin kişiye 70 bin tane ne yaptı? Kişi yaptı. Yani kişi daha kattı. Evet. Her bine 70 bin. Kaç oluyor matematiği olanlar var mı? Diyorlar ki 5 milyona yakın. Yani rakamsal olarak. 5 milyona yakın diyorlar. Yani bu kadar insan var. Tabi bunlar cennete girecek hesapsız ve azapsız olan insanlar. Hesapsız ve azapsız olanlar. Bu ümmetin içinden. 70 bin kişi ve her bin kişiyle birlikte de 70 bin kişi. Şimdi bazı rivayetlerde geliyor bu. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ümmetinden diyor bir zümre, bir topluluk cennete girecek. Bunların sayısı 70 bin olacak. Bunların yüzleri diyor ayın parladığı gibi parlayacak. Tudim vucuhum izaeten kamer. Yüzleri kamerin, ayın parladığı gibi bunlar ne yapacak? Parlayacak. 70 bin tane kişi herhalde. Hatta rivayette diyor ki izaeten kameri leyleten kadir. Dolunay gecesi ayın parladığı gibi, ışıl ışıl yandığı gibi bunların yüzleri de ne olacak? Parıl parıl 70 bin tane cennete gelecek. Sorgusuz ve hesapsız. Sonra ne hava? Fezakale menzilehu. Sonra yerinden kalkıp Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi söyledikten sonra, bu haberi verdikten sonra yerinden kalkıyor. Bu 70 bin kişinin özelliğini, onların kim olduğunu ne yapmıyor haber? Vermiyor. ثُمَّ نَحَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ Aleyhisselatü Vesselam kalkıp evine giriyor. فَخَابَ النَّاسُ فِي اُلَعِكِ İnsanlar hemen başlıyor gürültüye. Hangi konuda gürültü yapmaya başlıyorlar? Bu 70 bin insanın kim olduğu konusunda gürültü başlıyor. Diyor ki فَقَالَ بَعْضُهُمْ Bir kısmı diyor ki فَلَعَلَّهُمُ الَّذ۪ينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ Herhalde bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıdır. Ona arkadaşlık edenlerdir diyor. Bazıları öyle diyor. Çünkü biliyorlar sahabenin dindeki yeri bambaşka. Büyük. Şiilerin, Rafizilerin iddia ettiği gibi değil yani. Sahabe kendi kadrini Peygamberin dizinin dibine oturan insanların kadrini, kıymetini ne yapmış? Biliyor, anlamış. Diyorlar ki onlar layıktır buna. Bu işin silesini çeken onlar. وَقَالَ بَعْضُهُمْ Bazıları diyor ki فَلَعَلَّهُمُ الَّذ۪ينَ بُولِدُوا فِي الْاِسْلَامِ Bazıları diyor ki yok diyor yani biz ashabtanız ama geçmiş bir neyimiz var. Küfür için yaşadığımız yıllar var. Bunlar olsa olsa Müslüman doğan insanlardır. Yani hiçbir zaman küfür görmemiş, şirk görmemiş insanlardır. فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْءٍ Allah-u Teala hiç ortak koşmamış insanlardır. فَذَكَرُوا اَشْيَا Rabi diyor ki birçok şey zikrettiler. Yani bunlar olabilir, şunlar olabilir. Şimdi bu hadisi duymayan, bilmeyen insanlara aynı şeyi yapsak ne kadar çok ihtimaller bulabilir değil mi? Budur, şudur filan. فَخَارَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Aleyhisselatü Vesselam bunların yani sahabenin biraz önce kendilerine bu hadisi aktardığı sahabelerin yanına dönüyor. Sahabeler ona haber veriyor yani. فَأَخْبَرُوهُ diyor yani biz bunlar arasında şey yaptık. Konuştuk. Görüş beyan ettik. Yani nedir bu? Onu soruyorlar. Aleyhisselatü Vesselam hemen açıklıyor onlara. Siz de ilmeyin. Yani bu 70 bin kişi. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam هُمُ الَّذ۪ينَ لَا يَسْتَرْقُونَ Onlar ki rukiye talebinde bulunmazlar. Ne demek rukiye? Yani şer'i olan Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın isimleriyle insanın bir başkasına ne yapması? Yani gelmeyi okuyamayız. İlk şık bu. Yani ilk şey bu. هُمُ الَّذ۪ينَ لَا يَسْتَرْقُونَ Bu hadisi bildikten sonra yani fıkıh çok önemli bir şey. Bazen böyle oturuyoruz kardeşlerimizle, eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla. Bazen diyor ki ya başım çok ağrıyor. Gidelim sürekli. Ya sen de biraz şey olacaksın ya. Hakim olacaksın. Yani adam baksın yanında. Hadi de başım ağrıyor diyor. Sen de kardeşine ne yap? Oku yani. Ona Rukiye talebinde bulundurmaya itme onu. Değil mi? İlk özellikleri bu. هُمُ الَّذ۪ينَ لَا يَسْتَرْقُونَ İkinci özellikleri وَلَا يَكْتَوُونَ Onlar ne yapmazlar? Key. Key ne demek key? Dağlama yapmazlar. Dağlama. Yani dağlama yapmazlar. Diyor ki alimler niye dağlamayı zikretti? Bakın hadiste rukiye zikrediliyor. Araplarda, cahiliye Araplarında dahi ne vardı? Rukiye vardı. Ama onlardaki rukiye çoğunlukla nasıldı? Şirk olan, cin isimlerinin, şeytan isimlerinin zikredildiği bazı neler vardı? Duaları vardı onların. Yazmış olduğu muskalar vardı. Bugünkü günümüzde olduğu gibi. Yani bazen bakıyorsun, adamın vücudunda muska taşıdığını görüyorsun. Diyorsun ki ya bunu niye taşıyorsun? Bu muskanın sana faydası var mı? Nedir bunun hikmeti? Ya işte şeyhim yazdı, ya tanıdığımız birisi yazdı. İçinde Allah'ın ayetleri yazıyor. Başka bir şey yok bu derde. Bahaneler uyduruyor. İnanın birçok kişiden biz muska açtık. Gördük ki içinde böyle yani garip garip isimler zikredilmiş. Garip garip cin isimleri, şeytan isimleri zikredilmiş. Ve onlara ne yapılmış? Seslenilmiş. Ya fulan, ya fulan, ya falanca, ya falanca diye o muskanın içinde o cinlerin isimleri, şeytanların isimleri zikredilerek bu kişiye ne yapılmaya çalışılmış? Tedavi güya, tedavi edilmeye çalışılmış. İşte Araplarda Rukiye karşı ne vardı? Bir teveccüh. Aynı şekilde key, yani dağlama. Dağlamanın da hak cezasında başlı başına çok faydalı bir şey olduğunu bilip kalpleri neydi ona yöneliyordu insanların. Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor ki İbnül Kayyim Rahimahullah dağlamayla ilgili baktığımız zaman yani dağlamayla ilgili rivayetlere baktığımız zaman şu dört şekilde bize rivayetler ulaştığını görüyoruz diyor. Birincisi Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu yaptığı sağlamayı yaptığı. İkincisi ancak bunu ne yapmadığı sevmediği. Üçüncüsü sağlama yapmayanı sağlamayı sevdileri sevdiği. Dördüncüsü de sağlamayı yasakladığı nehyetti. Şimdi her biri ne olarak geliyor giren insana? Ya bunların hepsi bizzat kardeşim yani. Bir yaptı diyorsun. Bir yaptırmayı sevmez mi diyorsun. Bir yaptırmayanı överdi. Bir de diyorsun ki yasakladı. Hepsi birbirine tezat gibi geliyor ama şöyle bir şey var arkadaşlar. İşte ilmin emeresi dediğimiz, ilmin meyvesi dediğimiz mesele de bu. Yani adam diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bak rivayetler var bize. Gelmiş. Birisinde diyor ki dağlama yaptırdı. Birisinde diyor ki sevmezdi. Birisinde diyor ki yapmayanı övdü. Birisinde diyor ki yasakladı. Ya bunlar diyor yani böyle bir şanssızlık olur mu? Ama ilim ehli hiçbir zaman ilim ehli sahih hadislere bugünkü gördüğümüz, müşahede ettiğimiz cahil, avam tabakasının yaklaştığı gibi ne yapmıyor? Yaklaşmıyor. Eğer hadisler sahih olduysa önce onları ne yapma yoluna gidiyorlar? Cem etme. Bir araya toplama. Biz bu hadisleri nasıl anlayabiliriz? İbn-i Kayyim diyor ki işte bu dört husus arasında hiçbir aslında tezat yok. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu yaptırması bize neyi gösteriyor? Bu işin caiz olduğunu. Yaptırdıysa biz biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam haram olan bir şey ne yapmaz? Yapmaz. Onu sevmemesi Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmemesi darlama yapmanın haram olduğunu ne yapması aynı şekilde bize göstermez. Mesela Aleyhisselatü Vesselam sarımsağı ne yapmıyor? Yemiyor. Veyahut da daba dediğimiz çöl hayvanı, kara hayvanı var bir tane. Kertenkelenin değişik bir cinsi diyelim ona. Biraz daha büyük. Böyle kaplumbağa gibi. Aleyhisselatü Vesselam onu ne yapmıyor? Yemiyor. Ama haram da değil. Yani sevmemesi Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi sevmemesi başlı başına onun haram olduğunu bize göstermez. Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu terk edeni, bunu yaptırmayanı övmesi bize neyi gösteriyor? Yaptırmayanın övülmesi bize yani dağlamayı terk etmenin güzel bir şey, daha evla olduğunu gösteriyor. Daha evla olduğunu. Yasaklaması neyi gösteriyor peki o zaman bize? Demek ki bunu yasaklıyorsa yasaklaması haram değil. Haram olsaydı kendisi zaten baştan söyledik ne yapmazdı? Yapmazdı. Buradaki yasaklaması hangi baştan bir yasaklama? Kerih görme babından yasaklama. Yani bu nedir? Mekruhtur. Haram derecesinde değildir. Yani yapılmaması daha evladır, daha iyidir. Üçüncü olarak وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. Bu 70 bin kişinin diğer bir özelliği, üçüncü özelliği وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. Onlar tatayyur etmezler. Yani ne demek tatayyur? Tayyur hep kuş demek. Kuşlara bakarak uğur ya da uğursuzluğa inanmazlar. Önce kuşlar diye zikredilmiş. Çünkü Araplarda bu alet varmış. Yani kartal gördün, şahin gördün. Şahin sağa uçtu, sola uçtu. Bu bizim Türk milletinde de var değil mi? Yani kara kedi gördüm diyor. Kuşlarla alakalı da var. Şahin gördüm diyor. Bir şey gördüm. Yani uğursuzluğa ne yapılmayacak? İnanmayacak. Sadece kuşlarla ilgili de tabii değil. Yani işte kedi de olabilir bu. Benim ayağım uğurludur. Benim ayağım uğurludur gibi. Bu tür şeyler de buna girer ki bu haram olan bir husus. Hadiste zikretler iki şey, rukiye talebinde bulunmak ve dağlama yapmak nedir? Haram değil, mekruh. Dağlama yapmak. Rukiye talebinde bulunmak da evla olan bir şey değil. Evla olan bir şey değil. Ama uğursuzluk ya da bir şeylerden uğur beklemek haram. Haramdır. Sonra bu üç hususun bir sonucu olarak Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَعَلَى رَبِّهِ مِتَوَكَّلُونَ Onlar Rablerine yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Bu dört özellik. Bu dört özellik özelliğe sahip olan insanlar kendilerini ne yapabilirler? Allah'ın izniyle tabi aynı olarak değil. Kimse aynı olarak sen bu dört hususa sahipsin. Ondan dolayı sen cennette hesapsız ve azapsız göreceksin diyemez. Niye? Çünkü kimse sonunun ne olacağını diyor. Ama umumi manada, genel manada diyebiliriz ki kim bunları yaparsa Allah'ın izniyle nedir? Hesapsız ve sorgusuz, azapsız cennete girecektir. Şimdi sahabeden bir tanesi kalkıyor. Diyor ki Odu Allah'a sahabeden bir tanesi kalkıyor. Rivayet edip Ukkaşe ibn-i Muhsen. Ukkaşe radıyallahu anh hemen kalkıyor. Bu hadisi duyunca. Diyor ki ya Resulallah Odu Allah'a en yez'aleni minhum. Ey Allah'a Resulü Allah'a dua et de beni o 70 bin kişinin içine soksun. Ya beni onlardan kılsın. Sahabe görüyorsunuz değil mi? Peygamberden nasıl öğrenmiş? Tevessülün caiz olanını. Diyor ey Allah'ım peygamberinin yüzünü hürmetine beni de onlardan eyle. Direkt diyor ki ey Allah'ın Resulü Allah'a dua et de beni onlardan eyle. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir dua etme şekli öğrenmemiş onlar. Şunun bunun yüzünü hürmetine, onun bunun hakkına, senin katındaki hakkı, hukuku, değerine. Onun için İmam Ebu Hanife de diyor ki duanın adabından da adabından değildir. Allah Teala'ya şunun olancanın hakkı için, olancanın katındaki değeri için dua etmek diyor doğru değildir. Yani Hanefi mezhebi alimlerinin görüşü de budur. Ukraşa böyle deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen minhum. Sen onlardansın. Yani sen de oraya girdin. 70 günler. Yani müjde. Cennetle müjdelendi bu adam. Ondan sonra Yüce Rabbim inşallah Yüce Rabbim bizleri de o cennetle müjdelenenler zümresinden eylesin. Bizleri de cennete girmeyi hak eden bu vasıfları, tevhidin bu aksamını da bu kısmını da iyi tahsis eden insanlardan eylesin. Bunlardan eylesin. Sonra kâne raculun âhâr. Sonra bir adam kalkıp peşinden diyor ki fakat o da Allah'a en yece'lenin minhum. Seni de sana da dua et de benim adıma dua et de Allah beni de ne yapsın? O 70 bin içine soksun. 70 binden olayım. Fakal Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Seba kaşa biha okkaşa. Okkaşa ne yaptı seni? Geçti. Aleyhisselatü Vesselam kapıyı kapatıyor. Alimler, bazı alimler konuşmuşlar. Neden? Diye. Tabi diyor ki ilim ehli buradaki hikmeti bilmiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam niye noktayı koydu? Niye kapıyı kapattı? Yani sen de onlardansın. Niye demedi? Bu bizim için sır. Bilinmeyen, yani gizli kalan bir husus. Bu sebeple ardına düşmememiz gereken bir mesele. Ama biliyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam okuyacağı şeyi ne yapmış? Üzermiş. Bu hala Araplarda bir atasözü olarak da ne yapılabilir? Ne yapılıyor? Kullanılıyor. Yani mesela sen bir yere gittin, bir şey alacaksın, son ürün kalmış, senden önce birisi gitmiş almış, gidiyorsun, diyorsun ya deminden gördüm ben burada, diyor ki, market sahibi, dükkan sahibi, diyor ki, sebaka kebiha ukaşa, ukaşa seni ne yaptı? Geçti. Bu artık ne olmuş? Yani bir atasözü olarak da kalmış. Bu hadisi de gördüğünüz üzere arkadaşlar, başlığın başlığı açıklarken, başlığı şerh ederken tevhidi gerçekleştiren kimselerin tevhidi tahkik eden kimselerin cennete hesapsız bir şekilde gireceğini açıklama sebebinde o bölümde açıkladığımız üzere bir kişinin vacip olan gerçekleştirilmesi üzerine farz olan meseleler vardır ki bunlar vaciptir. Yani olmazsa olmaz, tevhid olmaz. Bir, şirkten uzak duracak. Büyüğünden, küçüğünden, gizlisinden, açığından. İki, günahlardan. Üç, bidatlardan. Bir de tevhidin müstahap olan kısmı vardı. Ki bu zaten neydi? İşte kişiyi cennetle bu şekilde, hesapsız bir şekilde, sorumsuz bir şekilde müjdeleyen kısmın önemli bir tarafı. Birçok kişinin gafil olduğu kısım. Ya diyebilir ki insan, biz hamdolsun, tevhidi biliyoruz, şirkten uzağız. Şirki biliyoruz, küçük şirk, büyük şirk hepsini biliyoruz. Ama bakıyorsun ki, ya beni bir okusana mesela gibi. Ya bunun dışında kalbinin teveccüh ettiği, kalbinin yöneldiği başka şeyler olabiliyor, güvenli şeyler olabiliyor. Hani İbn-i Abbas sanırız ki yani, onlar usanırmış yani. Köpek olmasaydı hırsız girmezdi gibi. Bunlara da ne yapalım inşallah? Dikkat edelim. Yani sebeplere bağlanmamaktan kastımız, sebeplere tutunacağız. Tevekkül demek zaten ne demek? Sebepleri yerine getirip işi Allah'a havale etmek demek. Yani sebep, şimdi evlenmeden bir insan çocuk isterse Allah Teala'dan. Dedik ama bu tevekkül olmaz, bu saçmalık olur. Değil mi? Ama ne yapmayacak? Evlendik, tamam artık bizim kesin çocuğumuz oldu. Hayır, öyle bir şey yok. Sebepleri olduğu yere koyacaksın. Allah Teala onu sebep olarak aldı. Adı üstünde sebep. Yani birçok insan var. İki tane aynı adam, aynı yaşta kanser. Allah beni ve sizleri bu hastalıktan korusun. İkisine de aynı tedavi yapılıyor. Birisine o tedavi ne yapıyor? Cevap veriyor. Birisine vermiyor. O cevap veren kişideki o sebebi şifa olarak, şifa haline sokan ki Allah. Diğerinde şifa haline getirmeyen, bunu nasip etmeyen yine Allah Teala. O yüzden sebepleri olduğu şekilde kabul edip kalbimizi ne yapmayacağız onlara? Bağlamayacağız. Kaldı ki bunları öğrendikten sonra kalkıp da birisi nazar boncuğu takarsa, birisi kalkıp da muska takarsa, birisi kalkıp bundan da ileri giderek aklını, güvenini, zihnini, kurtuluşunu şeyhine bağlarsa bu adamın hali ne olur? Perişan olur. Bu adama yazık olur. Bu adam tevhidin bırakın müstahap olan gerçekleştirmesini, müstahap olan kısmını, bu adam vacip olan kısmını ne yapamamıştır? Yerine getirmemiş, gerçekleştirmemiştir. Yüce Allah bizleri tevhidi gerçekleştiren, hakkıyla gerçekleştiren kullarından eylesin. Okuyalım inşallah bu zikredir. Söyledi meseleleri. Ondan sonra belki bize sohbetimize meseleyi koyalım. Evet. İnsanların tevhid konusundaki mertebelerinin farklılığı. Evet. Tevhid konusunda insanlar farklıdır. Anladık mı? Yani her la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kimsenin tevhiddeki mertebesi, tevhiddeki kademesi bir. Evet. İki. İki. Tevhidin gerçekleştirilmesi hakkında açıklama. Evet. Orada tevhidin gerçekleştirilmesi hakkında açıklama yeterince yapıldı. Tevhid nasıl gerçekleştirilmiş? Evet. 3. Allah Subhanehu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'ı hiçbir zaman müşriklerden olmadı buyurarak övgüyle anmaktadır. O da çünkü tevhidi gerçekleştirmiş bir insandır. 4. Yüce Allah veliler hakkında şirkten uzak kalmaları sebebiyle övgüde bulunmaktadır. Evet, Allah Teala müminin suresinde müminleri, gerçek müminleri anlatırken ne demişti ayette? Onlar Rablerine ne yaparlar? Şirk koşmazlar. Hiçbir şekilde. Evet. 5. Rukiye ve dağlamanın terk edilmesi tevhidin gerçekleşmesine dahildir. Evet. Rukiye'yi terk etmek, dağlamayı terk etmek tevhidin hangi kısımlarından? Üstad. Yani kişi bunları terk ederse tevhidin tümüyle gerçekleştirmiştir. Yerine getirirse, yani bunları yaparsa tevhidine bir yara zede olmaz. Ama 70 binden de olmaz. Evet. 6. Tevekkül hasretine bu özelliklerin hepsini bir arada barındıranlar sahiptirler. Evet. 7. Bahsedilen mertebeye ancak amel işlemekle ulaşabileceklerini iyice kavramış olan sahabenin nedenli ilmi derinlik sahibi oldukları ortaya çıkmaktadır. Evet. 8. Ashabın hayır işlemeye olan düşkünlüğü. Evet. 9. Hem keyfiyetleri açısından hem de çoklukları ile bu ümmetin üstünlüğünün öğrenilmesi. Evet, bu ümmet bazı rivayetlerde o cennete gelecek olan 70 bin sorgusuz sualciyi cennetin sağ kapısından girecekler. Yine bu ümmet cennetin en çok nüfusuna sahip, sayısına sahip ümmet. Yani bu ümmetin fazileti, diğer olan ümmetler olan faziletinden kat kat üstün. Evet. 10. Musa Aleyhisselam'ın ashabının üstünlüğü. Evet. 11. Bütün ümmetlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arz edileceği. Evet. Arz edilmesi. Yani 12. Aleyhisselatü Vesselam'a bütün ümmetler ne yapıldı? Gösterildi, arz edildi. Arz edileceği değil. Evet. 12. Her bir ümmetin ayrı ayrı ve kendi peygamberleriyle haşredilecek olması. Evet. 13. Peygamberlerin davetine olumlu karşılık verenlerin azlığı. 14. Davetine hiç cevap alamamış olan peygamberlerin mahşere yalnız başına geleceği. Evet. 15. Bu bilginin faydası ise şudur. Çokluk ile aldanmamak ve azlık yüzünden yalnızlığa çekilmemek gerekir. Evet, yalnızlığa çekilmeyiz. Yani alimler diyor ki, tefsir alimleri bir görüşe göre İbrahim'den bahsedilirken yani ummeten vahiden, yani tek başına bir ümmetti. Olarak da anlatan, yorumlayanlar var bu tefsiri, bu ayeti. Yani o tek başına olmasına rağmen neydi? Ümmettir. Ümmet olarak kabul edilirdi. Abdullah'ın Mesut'tan da buna yakın rivayetler var. Kendisinin sözleri var. Diyor ki sen hak üzerineysen, tek başına olsan dahi nesin sen bir? Cemaattin. Hak cemaattin. Doğru olan cemaattin. Böyle bir tek başına olsan bir yani. Evet. 16. Nazar ve zehirlenmeler karşısında rukiye yapılmasına ruhsat tanınması. Bir önceki şeyle alakalı. Allah Teala ne diyor? İnkıtı ekseran mentil ardi ne yudunluk an sebili. Yeryüzündekilerin çoğuna işaret edecek olsaydın, böyle yerlere olsaydın, eşlerinden gidecek olsaydın, yeryüzündekilerin çoğuna, onlar sana ne yaparlardı? Ne yudunluk an sebili. Seni Allah'ın yolundan saptırırlardı. Allah Teala bir şey var. Onların çoğu bilmez. Onların çoğu anlamaz. Buyurarak buna işaret etmek. Yani çokluk, şiddet, bir şeyin hak olduğunu bir de ne yapmaz? Göstermez. Evet. 17. İşittiğini uygulayan ne güzel etmiştir fakat sözünden anlaşıldığı gibi selefin ne kadar derin bir ilme sahip olduğu ve birinci hadisin ikincisine muhalif olmadığı. Evet, birinci hadisin ikincisine muhalif değildir dedik. Yani ilk hadiste bilmiyorum size nasıl tercüme edilmiş. Yani seni buna taşıyan selefiden nedir hadisinde? Ne diyor o hadis olarak? Diyor ki göz değmesi de zehirli hayvan sokmasından başkası için rukiye okuma yoktur. He, burada yani tercüme şöyle olsa daha güzel olurdu. Göz değmesi ve zehirli hayvan sokmasından sokmasına sokması hususunda daha faydalı olan bir rukiye yoktur. Yani rukiyenin en faydalısı göz değmesi ve hayvan sokması zehirlemesindedir olarak açıklanmalı. Yani bu hadis bir sonra kendisinin arasında ne yok bir çelişki yok. Ömür tercüme nasıl yapılmış? Rukiye ancak nazar ve zehirlenmeye karşı yapılabilir. İki tercüme de doğru tercüme değil. İki tercüme nakıs. Rukiye bunlarla sınırlı değil. Buradaki hadisin manası hadis-i şerh edenlerin de dediği üzere ne? Göz değmesi ve hayvan, zehirli hayvan ısırmasında yapılacak rukyeden daha faydalı bir şey, daha faydalı bir rukye yok bile. Rukyenin en faydalı olduğu şeyler bunlardır. Bunların dışında da rukye yapılabilir, yapılmaz diye bir şey yok. Çünkü daha önceki şeylerden yaptık biz, delilleri zikrettik, evet. 18. Selef birilerini onda bulunmayan özelliklerle övmezler. Evet. 19. Sen onlardansın. Sözünün peygamberliğine delil olması. Peygamberimizin delilini çünkü Allah Teala ne yapıyor? Bildiriyor. O da o kişinin cennette olduğunu, cennet hak ettiğini söylüyor. Evet. 20. Ukkaşa radıyallahu anh'ın fazileti. Bu onun faziletidir. cennetle müjdelenmiş. Yani bir insan cennetle müjdelendikten sonra düşünün. Yani o fazileti, o mertebeye başka ne yapabilir? Kim? Yani ulaşabilir. Müjdelenmeyenlerin dışında. 21. Üstü kapalı sözler kullanılması. Üstü kapalı sözler, bunlara şey deniyor Arapçada. Ta'arib deniyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı burada? Uçuştan sonra biriyle dua et de Allah-u Teala onlardan eylesin isteğine. Allah Resulü Aleyhisselatü ne yaptı? Uçuş hizmeti ne yaptı? Geçti. Ne de geçti uçuş hizmeti? Bunu istemede. Yani senin de aslında soruna icabet edip de Allah'a dua edip seni de onlara katabiliriz mi? Olabilirdi ama Allah Resulü Aleyhisselatü güzel bir şekilde, kapalı bir şekilde ne yaptı? Yalan da söylemeden dedi ki uçuş hizmeti geçti. Evet. Resulullah'ın güzel ahlakı. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı ne yaptı? O adamı kırmadı. O adamı bozmadı. Onun güzel bir şekilde Ukkaş'ı seni geçti dedi. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve etûbü ileyk.